Alegria voltou tão feliz amanhã desse amor. Ξεκινήσαμε με Ορφέο Νέγκρο, μια καταπληκτική ταινία του 59 του Γάλλου σκηνοθέτη Μαρσέλ Κανμέ. Μια ταινία που κάποια τραγούδια είχαμε παίξει τότε στο αφιέρωμα που κάναμε για το παγκόσμιο κύπελο για τη Βραζιλία που βγήκε μάλιστα πολύ γρήγορα έξω. Και έτσι δεν συνεχίσαμε να παίξουμε και άλλα βραζιλιάνικα τότε. Ένα κομμάτι από το soundtrack που ζήτησε ένας καλός φίλος της εκπομπής. Και να σας θυμίσω ότι η δεύτερη ώρα, όπως κάθε μέρα εκτός κάποιων άλλων αφιερωμάτων, όπως θα είναι την άλλη εβδομάδα που έχουμε ένα διαφορετικό αφιέρωμα, θα τα πούμε την Παρασκευή τι θα είναι, αλλά παίρνουμε αφορμή μια ταινία που θα παιχτεί από την Πέμπτη για να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα, θα τα πούμε όμως στη συνέχεια της εβδομάδας. Έχουμε κάθε μέρα εδώ στο Βήμα μουσική από τον κινηματογράφο, τραγούδια που γράφτηκαν για τον κινηματογράφο ή που χρησιμοποιήθηκαν. Έτσι λοιπόν, σε μία ταινία του ποιας χρονιάς ήταν αυτό εδώ, το film The Συνοδός για γάμο του 2005, το Wedding Date του 2005 λοιπόν, σε αυτή την ταινία που έπαιζε η Amy Adams, υπήρχε ένα τραγούδι από αυτόν που και σήμερα έχει και αυτό στα γενέθλιά του. Ο Μάικλ Μπουμπλέ, ο Καναδός, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1975. Είναι ένα από τα δημοφιλέστερα ονόματα του καιρού μας και ο Μάικλ Μπουμπλέ ακουγόταν στην ταινία «Συνοδός για γάμο» του 2005 με αυτό ακριβώς το τραγούδι. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Lie

Philip Glass, έτσι ολοκληρώσαμε την τριλογία που σας είχε υποσχεθεί. Και πάμε τώρα σε μια ταινία που βγαίνει την Πέμπτη και προτείνω να την δείτε αν σας αρέσει ο καλός κινηματογράφος. Με ακούτε ότι συνεχώς μιλάω για τις καταπληκτικές τηλεοπτικές σειρές, αλλά ευτυχώς ήρθε το φθινόπωρο και ως συνηθίζεται τις τελευταίες χρονιές και τα τελευταία χρόνια, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, οι καλές ταινίες άρχισαν να βγαίνουν τώρα, γιατί και στην Αμερική βέβαια ιδιαίτερα, γιατί οι περισσότερες από αυτές θέλουν να είναι πολύ κοντά στις υποψηφιότητες των Όσκαρ που αναγγέλλονται στο τέλος της χρονιάς, αρχές της επόμενης. Η ταινία που βγαίνει την Πέμπτη και που είναι αυτή η ταινία που μας δίνει την αφορμή να κάνουμε το αφιέρωμα την άλλη εβδομάδα, αλλά θα πούμε τι θα είναι, είναι μια ταινία του σκηνοθέτη Richard Linklater, όπου κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Βερολίνο. Έχει αποθεωθεί από τους κριτικούς και για μένα νομίζω ότι θα είναι μία από τις 10 καλύτερες ταινίες της χρονιάς. Ο σκηνοθέτης λοιπόν αυτός, θα έχετε διαβάσει τι έχει κάνει, έκανε μία ταινία 12 χρόνια να την γυρίσει. Γύριζε κάθε χρόνο μία εβδομάδα, μέσο όρο. Πήρε ένα παιδάκι που ήταν 6 χρόνων, τον Έλαρ Κολτρέιν, και τον παράτησε όταν έγινε 18, όταν μπαίνει πια στο κολέγιο. Και βέβαια και οι πρωταγωνιστές, ο Ethan Hawke και η καταπληκτική σε αυτήν την ταινία Patricia Arquette, συμμετέχουν για 12 χρόνια, είπαν ότι είχαν υποχρέωση τουλάχιστον μία φορά την, μία εβδομάδα την χρονιά να γυρίζουν την ταινία. Ακούγονται πάρα πολλά πράγματα και ιστορικά γεγονότα αυτών των χρόνων, πολλή μουσική. Και πάνω σε ένα μέρος της μουσικής θα στηριχτούμε για το αφιέρωμα της άλλης εβδομάδας, καθώς έρχεται το Boyhood την Πέμπτη και στην χώρα μας. Εμείς ακούμε τώρα ένα πολύ καλό συγκρότημα από τα καινούργια, που είναι μέσα στα χρόνια της ταινίας, τους Black Keys, στο κομμάτι She's Long Gone που ακούγεται στην ταινία. Made to blow you away. η εξαιρετική Black Keys από το album Brothers. Το τραγούδι αυτό χρησιμοποιείται στην ταινία Boyhood που βγαίνει την Πέμπτη. Όμως μία άλλη ταινία που είχαμε δει παλιότερα, Τέσσερι γάμοι και μία κηδεία, ήταν 1994, μια μεγάλη επιτυχία εκείνης χρονιάς, και θυμόμαστε το φιλμ αφού ο Hugh Grant, ο πρωταγωνιστής, έχει και αυτός γενέθλια σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου του 1960 γεννήθηκε. Λοιπόν, ένα από τα πολλά τραγούδια της ταινίας εκείνης. Για να ακούσουμε τη μουσική της επόμενης ταινίας, που είναι μια καταπληκτική ταινία της δεκαετίας του 50, με φοβερή μουσική από τον συνθέτη Franz Waxman. Ο Franz Waxman είναι από αυτούς τους συνθέτες που επηρέασαν πάρα πολλούς μετέπειτα. Γεννήθηκε το 1906, έφυγε από τη ζωή το 1967. Έχει γράψει μουσική για καταπληκτικές ταινίες εκείνες της εποχής. Ήταν υποψήφιος για 12 φορές για να πάρει το βραβείο Όσκαρ και το πήρε για 2 συνεχόμενες χρονιές για το Sunset Boulevard και το A Place in the Sun που θα ακούσουμε τώρα. Είναι βραβείο Όσκαρ μουσικής επένδυσης. Η ταινία αυτή είναι του 1951. Λοιπόν, όμως την αφορμή για να ακούσουμε τη μουσική αυτή μου την έδωσε μία είδηση που διάβασα και που αυτό επίσης επιβεβαιώνει για μένα ότι ο James Franco, ο ηθοποιός που έχει μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, εκτός από κάποιες μικρές χαζομάρες που και κάνει, ότι είναι ένας άνθρωπος με γνώσεις και ψάχνεται, γιατί τι έκανε τώρα αυτός ο τύπος. Ο Τζέιμς Φράνκο ξύρισε λοιπόν το κεφάλι του για να διαφημίσει την καινούργια του ταινία που παίχτηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας και έκανε στο κεφάλι του το πορτρέτο των δύο ηθοποιών όπως εμφανίζονται σε αυτή την καταπληκτική ταινία του George Stevens, «Μια θέση στον ήλιο», δηλαδή Elizabeth Taylor και Montgomery Clift. Οι ερμηνείες των δύο, πρέπει να τη δείτε την ταινία αυτή, οι ερμηνείες των δύο στην ταινία αυτή είναι από τις καλύτερες στην καριέρα τους. Και επίσης φοβερή ερμηνεία στην ταινία κάνει και η Sally Winters, που νομίζω είχε πάρει και το βραβείο Όσκαρ δεύτερου ρόλου τότε. Θα ακούσουμε τη μουσική εμείς τώρα. Θα απολαύσετε μία σουίτα του Franz Waxman από την ταινία «Μια θέση στον ήλιο». Είναι βινήλιο, καταλαβαίνετε. Ακούσαμε ένα μέρος από τη μουσική που έχει γράψει ο Franz Waxman με αφορμή τον James Franco για την ταινία «Μια θέση στον ήλιο». Καταπληκτική ταινία του 1951 που του χάρισε το βραβείο Όσκαρ για αυτή τη μουσική. Ήταν το δεύτερο συνεχόμενο Όσκαρ που είχε πάρει μετά τη μουσική που έγραψε για το Sunset Boulevard, που θα το ακούσουμε και αυτό. Γεννήθηκε στην Γερμανία ο Franz Waxman. Έφυγε όμως κυνηγημένος και πολύ γρήγορα το 30, όταν βγήκαν στην Γερμανία οι Ναζί. Όλοι οι σπουδαίοι από Κηφή έφυγαν από την Γερμανία. Πήγε στη Γαλλία για λίγα χρόνια, έκανε μουσική για ταινία του Fritz Lang εκεί. Το 35 πήγε στο Hollywood και από εκεί έγραψε καταπληκτικά σκορ. Επίσης το σπουδαίο στην καριέρα του είναι ότι έχει παρουσιάσει σε πρώτη ερμηνεία συνθέσεις Στραβίνσκι τότε, του Ραλφ Βον Βίλιαμς και του Σωστακόβιτς. Φεύγουμε από το 50. Back step, cha cha cha. Side step, front step, back and turn. Oh my God, Penny, there's. Αυτή είναι η Μισελ Φάιφερ. I can't believe I'm really here auditioning. I can't believe I'm really here watching you audition. Front step, cha cha cha. Back step, cha cha cha. Side step, front step, back and oh, Amber, look at this motley crew. Oh, this town sure has gone downhill since I was gone. Oh, mother, not more ancient history. Oh my God. How times have changed. These girls must be blind or completely deranged. But time seemed to halt when I was Miss Baltimore Crass. Amber, that movie's far too dirty. Mother, wake up from that dream of yours. This isn't 1930. You can laugh, but life's a test. Don't do this, don't do that, remember. Mother knows best. With the crowns in the vault from when I won Miss Baltimore Crass. Perfect ammunition. Let me show you how your mommy dear took out the competition. Girls, go get 'em. Boys, let's rumba. One, two, three, four, five, six, seven. Those poor runner-ups might still hold some grudges. They powdered their cups, but I screwed the judges. Those broads thought they'd win if a plate they would spin in their dance. Not a chance. Boys, put me down. Oh, good morning, ladies. Let's see what you got. Twist, twist, twist, twist. Mashed potato mambo. Ready? Begin. On my show, you'll never find a thrusting hip or bumping bum. What's that? A dance for fleas and ticks? Oh, you should have seen my bag of tricks. Oh, I hit the stage, but tongs are blaze. Well, belting Aida and preparing souffle. That triple somersault is how I clinch Miss Baltimore. We're online. No, I'm sure I can call. Well, this show isn't broadcasted. CinemaScope! I never drank one chocolate malt. No desserts for Miss Baltimore Crabs. This one will never get a date in those hand-me-down clothes. Ha! Kid, she'll never get a date with Daddy Pfizer and who knows. I would say, oi, you won't! If I wasn't Miss Baltimore Crabs. Do you dance like you? Amber, there's no need to be cruel. Would you swim in an integrated pool? I sure would. I'm all for integration. It's the new frontier. Not in Baltimore, it isn't. And may I be frank? First impressions can be tough, and when I saw you, I knew it. If your size weren't enough, your last answer just blew it. And so, my dear, so short and stout, you'll never be in, so we're kicking you out. With your form and your face, oh, but it isn't your fault. You're just down with a case of Miss Baltimore. You may go. Thank you. I think they secretly liked you. May I please audition? Of course not. But you may bow and exalt. 'Cause I am Miss Baltimore Crabs. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. allabouthotels.com Μιλάνο. Δίκλινο από 45 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Έχεις τον κινηματογράφο στο αίμα σου? Τώρα ο ΟΤΕ, επίσημος υποστηρικτής του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, σου προσφέρει την ευκαιρία να ζήσεις μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία επιλέγοντας εσύ την ταινία που θέλεις να δεις σε πρώτη προβολή. Μπες στη σελίδα του ΟΤΕ στο Facebook, απάντησε σωστά στην ερώτηση του διαγωνισμού και ίσως είσαι εσύ ένας από τους 100 τυχερούς που θα κερδίσουν 2 δωρεάν προσκλήσεις για την ταινία της επιλογής τους. Γιατί η επιθυμία σου για μοναδικές κινηματογραφικές πρεμιέρες είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Όροι και πληροφορίες στη σελίδα του ΟΤΕ στο Facebook. Μουσικοθεατρικό φθινόπωρο στο προάβλιο του Μπάντμιντον από 29 Αυγούστου. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη, Πιάφ του Δημήτρη Μαλισόβα με τη Μίλη Καραλή. Κάθε Πέμπτη, συνέντευξη με τη Δανάη της Ευσταθίας με Άννα Φόνσου και Αλέξανδρο Μπουρδούμ. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Μέρες Ραδιοφώνου του Μάκη Δελαπόρτα με Ελένη Δήμου, Παναγιώτη Πετράκη, Μέμο Μπεγνή. Μουσικό προάβλιο Μπάντμιντον από 29 Αυγούστου. abcd.gr, viva.gr, 210-88-4600. Με μία τσάντα από τα σχολικά είδη της UNICEF θα πάνε σχολείο περισσότερα παιδιά από ό,τι φαντάζεσαι. Βοήθησέ μας και εσύ να στείλουμε περισσότερα παιδιά σε όλο τον κόσμο σχολείο. Για παραγγελίες απευθυνθείτε στο 801-500-12345 όλο το 24ωρο, στα καταστήματα και τα περίπτερα UNICEF και στο www.unicef.gr. Τετράδια θα βρείτε στα ΕΛΤΑ και στα καταστήματα των τραπεζών του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς και Γενικής Bank, καθώς και στη Citibank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εφημερίδα Denver Post, λοιπόν, ζητάει συντάκτη μαριχουάνας, ο οποίος... Φεϊκό. Δηλαδή έρχονται νέες ποικιλίες και τα λοιπά. Ο οποίος θα πρέπει να δοκιμάζει. Test drive στο καλύτερο, Αφγανιστάν ή Μεσσηνία. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 6 το απόγευμα, Στέλιος Βραδέλης, Νατάσα Μπαστέα, στον Βήμα FM 99,5. Το κομμάτι που ακούσαμε πριν από τη Μισελ Φάιφερ είναι από την ταινία Hairspray του 2007. Μια ταινία βασισμένη σε έργο του John Waters που είχε βγει αρκετά πιο πριν. Υπάρχει και ένα άλλο Hairspray, θα το ακούσουμε αύριο, το φιλμ που είχε σκηνοθετήσει ο John Waters το 88. Μετά έγινε θεατρική επιτυχία μεγάλη και ξαναγυρίστηκε η ταινία από όπου ακούσαμε την Μισελ Φάιφερ από την έκδοση της ταινίας του 2007. Μια άλλη Μισελ, η Μισελ Γουίλιαμς, γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της και παίρνουμε αφορμή να ακούσουμε ένα τραγούδι από μια ταινία όπου έπαιζε. 9 Σεπτεμβρίου του 1980 γεννήθηκε η Αμερικανίδα ηθοποιός, που η μεγάλη στιγμή της ήταν στην αρχή στην ταινία Το Μυστικό του Brokeback Mountain, όπως παίχτηκε στην Ελλάδα, δηλαδή το Brokeback Mountain του 2005, που έπαιζε με τον σύζυγό της εκεί. Ήταν υποψήφια για Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου στο φιλμ αυτό. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, τι κρίμα που έφυγε τόσο πρόωρα ο Χιθ Λέτσερ, καταπληκτικός ηθοποιός. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από την ταινία Brokeback Mountain, αλλά στην ταινία το ακούει και το τραγουδά ο Jake Gyllenhaal. Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes. But 2 hours of pushing broom buys an 8 or 12 4-bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Whoa, worn out suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found. Short, but not too big around. I'm a man of it ain't locked when no one's around. I sing traders for sale or rent. Rooms let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes. I've got 2 hours of pushing room buys and 8 for 12 four-bit room. I'm a man of means by no means. King of the road. Trailers for sale or rent. Rooms let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys. 8.